i His Takera. ceaseless waves of myriad streams, calling us to the journey in our dreams. Seduced by neon beacons of confusion, we're lost in the abyss of our illusion. Interrupted by the static on the lines, diverted by graffiti on the signs. Searching for the octave-coded key to cross the bridge beyond the eighth degree, our siren beats the rhythm on the track, where light emerges as the soul. W programie trzecim Accelerary 88, czyli legenda Detroit Techno. Teraz proponuję, abyśmy wrócili do pierwszego dnia festiwalu i do przestrzeni Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, gdzie na samym wstępie festiwal otworzył zespół Jasona Swińskiego. programie trzecim The Cinematic Orchestra, który w trakcie koncertu otwarcia prezentował zarówno stare, jak i zupełnie nowe wydawnictwa. I mam wrażenie, że właśnie te stare kompozycje były jakby nieco troszkę gorzej słyszane niż to, co dopiero ma ukazać się na płycie. Być może jest to spowodowane tym, że w tych nowych kompozycjach, w tych nowych utworach słychać przede wszystkim akustyczne instrumentarium, natomiast w tych starych new jazz, czyli tradycyjne instrumenty były połączone i z elektroniką, i z powycinanymi samplami. Zobaczymy, jak to wszystko będzie brzmiało w przyszłości na najnowszej płycie The Cinematic Orchestra. Dziś mogę Państwu zaprezentować tylko i wyłącznie jeden utwór, który na tę chwilę oficjalnie ukazał się w wytwórni Ninja Tune. A chodzi o kompozycję To Believe. Your hands. to Believe i jak Państwo przyznają, wybitnie piękna kompozycja, piękny utwór, który znajdzie się na najnowszej płycie The Cinematic Orchestra. Kiedy premiera tego albumu? No, w trakcie rozmowy, którą przeprowadziłem z Jasonem Swińską tuż po koncercie, nie udało się ustalić konkretów. Wiadomo natomiast, że prace cały czas trwają, ale moje wrażenie jest takie, że Swińską musi być pewien na 100%, że to, co wychodzi z jego studia, zasługuje na publikację. I w ten sposób takiej niepewności co do ostatecznego kształtu tych nowych utworów tłumaczył to zwlekanie z prezentacją i z premierą najnowszej płyty. I prawdopodobnie istnieje taka możliwość, że w krótkim czasie zostaną opublikowane dwa nowe albumy. Na rozmowę z Jasonem Swińską zapraszam do audycji Jazz Session. To właśnie tam zostanie wyemitowany ten wywiad. Oczywiście będę Państwa o tym dokładnie informował, kiedy to nastąpi. Z pewnością w trakcie wakacji, ale w tej chwili trudno mi podać konkretną datę. Teraz chciałbym, żebyśmy przenieśli się z sceny Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia na scenę Red Bull Music Academy, gdzie wystąpiła kapitalna w moim przekonaniu DJ-ka dr Rubinstein. Tak naprawdę nazywa się Marina Rubinstein, mieszka w Berlinie, jest izraelską DJ-ką rosyjskiego pochodzenia. Słynie z zamiłowania do dźwięków acidowych i starego rave'u. I chciałbym przedstawić Państwu fragment doskonałego seta wydanego przez prestiżowy portal Resident Advisor. A wszystko dlatego, że właśnie ten set nawiązuje do dźwięków i do pomysłu na miksowanie, pomysłu, który był realizowany w trakcie festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice 2017. Potrójne pasmo. Przenoszenie. programie trzecim dr Rubinstein i jej set DJ-ski wydany przez prestiżowy portal Resident Advisor. Z moich faworytów 12 edycji Nowej Muzyki muszę jeszcze wymienić występ Lucy i IF. To było coś, co w moim przekonaniu stanowi o sile i o potędze miksowania muzyki, tworzenia długich, mięsistych setów DJ-skich. Być może w przyszłych wydaniach Potrójnego Pasma przedstawię przynajmniej we fragmencie któryś z setów tych DJ-ów. A teraz kilka słów o tym, co niebawem, czyli o tym, co wydarzy się na festiwalu Audio River w Płocku w ostatni weekend lipca. Otóż tam jadę przede wszystkim, jak wspominałem na wstępie naszego dzisiejszego spotkania, jadę usłyszeć dżentelmenów, którzy tworzyli amerykańską scenę Detroit Techno. To będzie taka sytuacja, w której w jednym miejscu w ciągu krótkiego czasu będzie okazja, żeby zobaczyć i usłyszeć ludzi, którzy od kilkudziesięciu lat zajmują się muzyką elektroniczną. Pierwsza i druga fala Detroit będzie obecna na festiwalu Audio River. W moim przekonaniu bardzo doniosłe wydarzenie. Do tego wszystkiego jeszcze gentleman, który falom się nie kłania, bo to gość, którego raczej trudno sklasyfikować i przyporządkować do którejś z tych fal, a myślę tutaj o Moody Manie. Natomiast ta pierwsza fala będzie reprezentowana oczywiście w postaci Trias Belleville, czyli ojców założycieli muzyki Detroit Techno, Juana Atkinsa, Kevina Sandersona i Derricka Maya. Wystąpi również Carl Craig, czyli przedstawiciel drugiej fali, nieco młodszy od swoich poprzedników z tej pierwszej. Będzie można usłyszeć różnice, wyłapać niuanse i zrozumieć, dlaczego właśnie w ten sposób krytyka muzyczna stawiała cezury, tworząc pojęcie pierwszej i drugiej fali. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania fragmenty z pomnikowej również płyty Moody Mana, płyty tworzonej przez długi czas, płyty złożonej z całej masy sampli, płyty, na której słychać wielu zaproszonych gości. Kto wie, być może Kenneth Dixon Jr., bo tak naprawdę nazywa się Moody Man, przedstawi któryś z utworów obecnych na tej właśnie płycie. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że po ekscytacjach muzycznych, jakie chyba wszyscy mieliśmy w Katowicach na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, zobaczymy się ponownie w Płocku. Dobranoc. I got room for you in my place. got room for you, don't waste it. Any time we share is no crowd. Any time I got is your time. You don't really want me. Do you remember you used to scream for more? Do you remember you used to come for more? You got to forgive me. Do you remember when you crashed for more? You got to forgive me. 8.5 is not enough anymore. You got to forgive me. You don't even call my name like you used to. You got to forgive me. You don't even walk the same. Oh, man.